إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل أبو بكر الصديق رضي الله عنه د دې امت د فار الله یو مهرباني ګرځولې وه پس د رسول الله صلی الله علیه وسلم نا او ډېر استعدادونه پکې چولیو مداغو د دور خلافت چې مختصر دور خلافت و داغي بعضی قصی اشارتن هغه بیانېدلې اشارتن ځکه ویو چې هغه ډېر اوږدې مارکې دي جنگونه دی دغه تفصيلات په کتابونو کې درانه کول کولم ګراني او په خطبه کې دغه من کوشش دای چې یو واعظی خبر را نقل کو دغه خبره چې اوریدونکو ته فائدہ ورکړي. ابو بکر صدیق رضانو مرتدین چې ختم کړل او عراق کې یو حد پورې جهاد وشو ټول عراق لا فتح نه به نو الله سبحانه و تعالی تاسو کې واچول چې د رومیانو مقابله وکړ. رومیان نصارا او توایدان نصارا عیسیان د عیسی علیه السلام کتاب د ځان کړنی هغه خلق دام د اسلام ډیر عجیب دشمنان دي دا په زمانه د اسلام سره دشمنی ده او دشمنی به وی احادیثو کې او هلاکتهم مع الساعه چې کله قیامت راځي دي چې دا به الله تبا کوي. همیشه د دې د اسلام سره جنگونه دي دا نصارا چې دي نصارا عیسایان انګریز قوم برتانیا اصل کې دغه نصارا دي دا امریکایان خاص اخلاق دي ګډوډ دي اولاد زنا دي یو ځل بل ځای راغلی را جمع شوی نو دان د دغه نصارو کې داخلي نو د دیو د اسلام سره ډیر په خانه دشمنی دا او ډیر چلونه ول ورځ هیلګر ډیر زیت په هلو په چلونه باندې کار کوي. نو دا رومیان چې نبی صلی الله علیه وسلم هم د دې په باره کې پیشنګویانی ورکړې وې او دا ویو جنگی خوخکړی خپل هم نبی صلی الله علیه وسلم تبوک ته تللی دی ورته تبوک کې د رومیانو سره جنگ غزای د موته چې و دام د رومیانو سره شوی و چې په هغه کې هغه یو څو صحابه شهیدان شوی او به الله ولا فتح ورکړی و. نو ابو بکر صدیق هم ویل چې د خلکو سره مقابله کول غواړي دا د کفر یو غټ وزر دی یو فارس دی بلې روم دی دو وزر باندې روان دی دا کفر چې دا دواړه وزیر مات شي نو د کفر د لوتل بل کم شي. دی خبره کې هغه فکر کاوه سوچ کاوه چې څه ترتیب ولا برابر کی په دې کې یو صحابی راغه چې هغه د مرتدین په جنگ کې مشرو شرحبیل ابن حسنه رضی الله عنه چې ابو بکر صدیق لګلو یمن ته لګلو هغه را ابو بکر صدیق ته ویل چې ته څه خبره کې فکر من نه ناغوزه چې زول به کړنم نیما زما د دې باره کې فکر دی لیکن چاته مې د حل نه دی ویل خبره مې لا چاته کړې نه ده لیکن فکر مې دې باره کې دی چې د رومیانو د قتال ترتیب به څه جوړ کړو ناغوزه ویل چې دا خبره به اني ما خوب کې لیدلې الله تعالی دې صحابي ته خوب کې ورخوده لوا دا خوبونه چې دام یو مبشرات دی او زیر ورکوونکې شه ده د نیکانو خلکو خوبونه یو نعمت د الله وی خاص کر په دسي مقامات د جهادونو کې ما یو خوب د هغه ته ما نو شروع شو چې خوب مې دسي ولید چې تی او منګ یو تا من جهاد د پر روان کړي د رومیانو مقابله ته پدې کې رواني نمنګ پدې چې غربانه وختلو غر سخت ډېر د غر سر ته چې خطلون لږ تکلیف را باندې ډېر تیر شو خو تر دې چې سر ته ورسید دا غنه بعد د غره نمدې چې کته کوشلو اواره لا قوت لاړو چې پاغې کې باغون وو داسې پراخینه بکې تما تامرو کې جنډه درا په چې بلان کې قلا باندې ورشه زه په ورلمه او هغه الله تعالی زما په لاس باندې فتح کړه هغه خلکو مانه امانو گفتو صلح رانه وفتله په دې کې یو تخرغه ته په هغه باندې کېناستله ابو بکر صدیق ته وایي او چات کېناست یو سره نه غنه تا ته دا صورت ولسته چې راجا انصر الله ابو بکر تا ته وي دا ویلې چې ابشر بالفتح فتح کېدو الله دا فتح بن خوشان شا اوشکر ربک و عمل بطاعته دا اللہ شکر کوا و طاعت بانی دا اللہ عمل کوا اور سر دا سورت دا تولی اس دا کی تاجا انصر اللہ والفتح و رأیت الناس ادخلون فی دین اللہ فواجا فسبع بحمد ربک و استغفره انہ و کان تواب دسی خوب ملی دا خوب نبو بکر صدیق رزیانو پا جڑاش اگر کثیر البکاو د زړه د نرموالي د واجنه ناروي چې دا د خیر لیدل دي ان شاء الله د خوب کې خیر ده زمونږ د غره ته خپل چې دي نو د دشمن مقابله ده او سخت دشمن ده نو لږ تکلیف بلا ولا کې مونږ ترسي او به الله تعالی ساني را وي نرم لا کو ته چلاړو دا د دې معنا ده چې اساني به الله دا نرست را ولي دا هر تکلیف نرست اساني وي تاله چې جنډه درکړل شوې ده ته به یو امیر د عمرو دی جنگ نه تا به امیر کومه زه لکه څنګه چې د خوب کې دې اندې شي بکی د الله رب عزت په مشیت باندې دی خوب کې بعضی خبرې تعبیر لري بعضی په ظاهر باندې بنای هر چې زما په تخ باندې کې نه استل دي نه د زما او چتواله د الله تعالی په مال عزت راکړي او چتواله برابرې او دا زیر چې د فتح راکړل شو هم د شه چې فتح به الله راولي او ما ته امر دی چې د الله طاعت وکړ شکر وکړ او اذا جاء نصر الله ده صورت مطلب ده ده چه مال الله خبر را که چه تا وفات کیه ولی ذکر ده صورتی ده نبی صلی اللہ علیہ وسلم ده وفات بارک الله را لگره چه تا سنه ده الله رسول وفات کیه نو ما بانه چه ده صورت ولو چه از ما مرگم را نزده ده نعید الی نفسی پا دی خوب که ما تا ده مرگ خبر را کده شوه ده چه تم ره نو ده خوب یو تایید چې ابو بکر صدیق د پاره تیار د الله حکم د جهاد قتال د رب العالمین امر د اسلامي خلافتونو هم دي ته چې جهادونه به کې وي په دې باندې اسلام هم شغاله بشوي د سوچ د دین په غیر باندې نور ارادي لري دا غاښه خبري اسلام غالب کو په نور طریقو اوټونو باندې سو غالب کو جمهوریت باندې داسې گپ شپ دي او یاد در نه کو په دې باندې اسلام غالب کو دا اسلام اصول نه دي داسې خپل وخت را ول سره باز خپل خواهشات پوره کول دا اسلامی اصول نه دی نه په دې طریقې اسلام غالب شو جهاد قتال د الله په لار کې دغه لار ده ور سره ور سره لکه په دې واقعاتو کې راځي خو صفات د مسلمانانو هغه ضروری دي نو ابو بکر صدیق تیار د قتال اراده مو دا خوب له وزیر هم شو ابو بکر صدیق رضی الله عنه بعد وې سمدس مسلمانان مشران را طلب کړل. عمر ابن خطاب رضی الله عنه چې دا مشیر دی د ابو بکر صدیق، آغا عبدالرحمن بن عوف هغه دې ویل چې تراشه، علی بن ابي طالب او طلحه بن عبد الله او سید ابن حزیر او دارنګ سعد بن ابي وقاص دا مشران صحابه مهاجرین انصار را طلب کړل چې راځي مشوره ده. لاول خپل مشوره ورکړه چې زما الله زړه کې دا شولې دي چې زه شام والا سره مقابله کوم، دي رومیانو سره چې په شام کې دا ویزې نه دي دایي مقابله د فار تاسو لګم او دسته د فوج د لګم ک الله سبحانه و تعالی شهیدان کړه خو به جنت ده و ما عند الله خير للابرار احد الحسنین ته تاسو روانه استه او که چرته په دنیا کې ژوندې پاتې شئ نه الله سبحانه و تعالی د دین غلبه برش خلافت اسلامی به ما غالب ش نو که غلبه شول نه هم فیاده ده او که شهادت نه هم فیاده ده د مؤمن د فرض وړ حالتونه کوي نو تاسو مشوره را کړئ زما خو اراده را تاسو لېګم. عمر رضی الله عنه د حمد او ثنا ویل د الله د کده سنت عمل له مجلس کې چې خپل شروع کیږي د الله حمد او ثنا دی ویلې شي زمون پښتانه هم د څه خبره شروع کوي یا په بیزی خبره شروع کوي کله به کنزل شروع کوي او د صحابه سنت دا او د نبی صلی الله علیه وسلم سنت یو خبره به شروع کوي مشوره نو مخکې به د الله حمد وی او صلوات علی النبی صلی الله علیه وسلم په نبی رسول درود به وی او الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام علی رسول دسی یا الحمدلله الذی بنعمتی تتم الصالحات یا بل یو دسی لفظ به وی او نو د الله حمدونه داغه نه بعد دا ویری چی الله په دې خپل خیر باندې خاص کی چاله چې وغواړي بس خیر بعض خلکو نه اخلي نو دا خیر کارونه دی دا خیر د پاره استعمالي. ابو بکر صدیق تم پاره خلکو کی چې الله تا مې خیر د پاره استعمالي مونږ چې کوم خیر ته مخیواله کړه دې بس تاسو مونږ نه مخکې غي تر رسیدلې ما سبقنا الی خیر الا سبقتنا الیه که ونه کی به مونږ منډواله د تاسو مونږ نه مخکې شوه او داستازو که چه سر عقیدی دا اللہ از مزر که ما چولی ما تالا دا مشوره در کوله چه رومیان بانی عمله فکار دا خوزا بستا دخلین اللہ دا خبره مخی راویسترن بلکو هم دا خشانه وک آکی ناستا مختصر خبره. عبدالرحمن ابن عوف دیوی چه تاسو مشوره عقیدی دا چه دیسی وکی چه دا حمله خو پکار دا و طریقه دا دا چه دا رومیان دیر قوی دی و ضرور دی و رکنی رکین دی مضبوط دی پا دیو بانی فوجونه مور لګا د چې لګ لګ شانې جبهي جنگ مکوا بلکې چلیکی جنگ وکه حاصل د روایت دا ده چلیکی جنگ چلیکی جنگ دا ده چې اسونه ور لګا په یوه حمله کې بیت بره تختی ورزی به حمله به کې بیت داخله به په دې طریقې سره پریشان شو کمزوري بشي چلیکی جنگونو سره کافران ډیر زد هغه د غکیږي ذلیل کیږي او پریشان کیږي دا ولیکد چې ټول د ستو فوج ورولې د شنه چې ونه والې شو چرته ځکه کافر دی ډیر زید دی او غټ طاقت هر قسم مالی طاقتونه بدنی طاقتونه او حربي طاقتونه وسره دي ظاهري د دنیا اسباب ته قتل پکړ دي داغه مطابق کار پدې کې عثمان رضی الله عنه خبره وکړلې چې بالکل لستا چې سره د دغه بنز مونږ راځي اوسې د ابن حجر هم دا خبره نور صحابه هم بس د ابو بکر صدیق راځي واخص ابو بکر صدیق رضی الله عنه د دوا ورای نه فایده واغسته ویل چې د سیبم کوچی فوجونم لیگو جبهی جنگم کوو چې لکی جنگ دواړه کوو د دوړو باندې هغه مشوره رااله جبهه د پاره مخاله کولی گو روسته وبس لګ لګ کسان مور لیگو چې د سره دغه مضبوطاله تقویت براسي په دې باندې ټول مسلمانانو اتفاق شه چې د رومیانو سره مقابله وکړ دا ابو بکر صدیق و همیشه مشوره کوله د الله حکم هم ده چې مشوره دې وکړې شي د مشرانو سره مشوره کې خیر دې دی په دې به کې برکات پکې وي د زمنګ د لپاره سبق دې په دیاري او خبره کې په دې کې ابو بکر صدیق رضی الله عنه ډېر خطیب انسانو چې د بده شي خبرې کولې به د خبرو باندې به دا غډېر کار کړي نو هغه یو خط ولیکه او یمنیان ته دا خط ولیکا استنفار اهل اليمن یمن ولای را پاسول چې تاسو به هم دې جنگ کې شامل یې ځکه صرف مدینه ولای د دین اگر چا پھر خلک شي دا خو لګی دي کفار ورزید او جهاد پرچا باندې فرض دی نو بسم الله وحمد او تولی که دا اللہ حمدونی او تولی کل او دا ایویلی چی جهاد دا اللہ یو فریضه دا فریضه تا مفروضه دا اللہ فرض ده همیشه دا پارا پا مسلمانان من اللہ دا فرض کرده پا دی که دو خیرون دی یا با غلبه دا اسلام رازی او یا با تا شهادت ملوی دا دو خبری غلبه با اللہ دا لدرکی دی پا دی که مستاشو پیدا دا یا با شهادت دا پا دی که پیدا دا د الله سبحانه وتعالى حکم دې په دې طریقه باندې موږ تاسو ته شوه او ما د مدینه او دغه ماحول مسلمانانو ته ویلي دي چې تاسو به jihad لږ ټول تیار شي نه یې منه نه تاسو تم زه د امر در کوم ما دا خط چې چاته در ورسیږي په چاولو ستله ټول برازي انس بن مالک دا خط ویوړو او یمن ته ورساو او یمنانو باندې ولوسته یو علاقه کې بل علاقه کې مختلف علاقه کې بلوسته ټول یمنان تیار زکه یمن کې اسم خیر دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي الا ایمان یمن ایمان چې دی یمنی دی یمنانو کې الله داسې استعدادونه چولې دی ایمانی حکمت پکې دی ول حکمت یمنیه حکمت علاهم دی او ایمان علاهم دی ورونه کې دای نرمی دی د پټولو دنیا کې زیات نرم خلک یمنان دي د سعودین چې دم دغه اولاد دي د حجاز ول خلک دي د یمن اولاد دي اصل کې نو زکه نرمی او رقت په دې خلکو کې ډېر دی او د ټولو زیات سخل فی د مشرق ولا خلل مشرقی ملکونو ولا خلل فی د سغزړي ډېر دي دغه سره د خاص کر د ترکانو کې وزبکانو کې په دغه لاکو خلکو کې سختی انتهای ډېره زیاته ده غلظ القلوب په دې کې ده دا د الله نبی د شویل کې دا سختی ده په دې نو یمنن اگرال زنانې مزان سره وستلې او ماشومان مزان ټول کډې راوړل عام مجاهدین چې بګیږي په دغه طریقې سره راغله سم استعداد سره راغله بلکه مشران امرال او کشران امرال عام یمنن زنان سوچ جهاد کوله شي د ټول مدینه ته حاضر ذوالکلاع الحمیری د علاقه مشرو او شغه د خط باورد نو سم د زو تار شي بالکل موږ د خلیفہ رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبی اعظم خلیفہ د امر تابع دی ځان سه خپل مرګین مر اواز ته قوم ته خط ولسته چې زغه تیار هغه ټول شه تیار ادا سي بچی جن کورنۍ و وې مدینه سره له ندیو جواهرات هغه چولی وو د اوریخمو جامع یو پای کې سرزر استعمال ولو لکه څنګه چې د باچی کورنۍ په هغه زمانه کې ون په دې طریقې لباس کې دیورال ډیر مزین دولي په دې حالت کې رال کله چې مدینه سره ورسېدل او مسجد نبوي کې ایو قران واورید د ابوبکر صدیق نو د نور مومنان نه قران واورید نو قران په انتهایی اثر وکړ ډیر اثر یې وکړ جن له ډیر اوله کې سره مسلمانی او اوله کې د علما سره ملاو شي د اهل حق سره نو هغه باندې اثر کیږي نو دم ځکه نوې خلکو جلته مدینه ترال نو لې جوړلې ابوبکر صدیق غانه مسو جوړلې او یې فرمایل چې ها کذا کننا پاوله زمانه کې موږ هم د سوي چې قران مم کله اورې دا نډیر وم جړلې ثم قست القلوب زړونه وسخ رسته زړونه کې سختواله راځي د دې وجه دای چې یو سړی عادت شي د عادت د وجه نه غزره لک سخ شي او بل وجه دای چې د انسان د نور مخلوقات سره تعلق پیدا شي د مخلوق سره تعلق د ډېرېدو د وجه نه چې زړه کې د نقصان پیدا کیږي وخت وو ته ډېر کوشش کړې لیکن هغه ول پیره چې څنګه استاد روپ ځواني کې هغه شان دې روسته به نه جوړې شازو نادر اوقات کې جوړې کې خو هغه شان دې نه وي چا باندې چې کله دا کیفیت الله ول کې تاریخ کړې ناغه به بده خبره پوي هغه به خفه می جله کمه کې موږ ځواني کې چې بل لنګ وس بل لنګې د شیل کې منافقان چې او مخ کې به اخلاص باندې زیاتو د الله یې رب باندې او محبت باندې ورسره باندې وساوي کې کمواله پیدا شو کمواله نه وي ولیکن په دې سره کې بل قسم پراخي پیدا شوی وی نو وګړه صدیق کوه موږ نه کوم سختواله راغه لاوله کې موږ هم دسیو دې کسان چې ابو بکر صدیق ولې زنه دسی زړی جامې بدن یې وچ کله کو نحیف او د دې ډیرو جهادونو د وجه نه د بدن نه غوخه کما شوی و او بل مستر عزیز هغه د نبی صلی الله علیه وسلم څخه خپم ډیر زیاتو د دې خپګان د وجه نه ډیر وچ کله شوی و لیکن په مخ کې دا غډیر رڼا او د تقوا او د ورع اگر نه پکې و دا الله د بندګۍ او خاص رڼا چې مؤمنان ته الله ورکوي د دن ایمان ورع تقوا او خشوع او عاجزی دا چې فکر انسان کې راشي ډیر عجیب نور پکې پیدا کیږي او خاص رڼا الله پکې اچي چې هغه په بادشاہانو کې غرڼا نه وي په مالدار خلکو کې هغه نه وي په کسته جامو لباسونو کې هغه نه وي شدید اولو د ابو بکر صدیق رضی الله عنه عجیب باندې روح راغې او دای ویل چې دا خلیفہ در رسول الله دی ګوره خلیفہ دی او هغه د سې جامع چې ندیو راوله کې د ابو بکر صدیق رضی الله عنه سم مشابهت اختیار کړ د خپل جامع وست بیت المان کې داخله کړل ځکه قیمتي ډیرې کمه کوټونه چې چولې او کمه چوغې چولې ورېخم او پای کسره وغیرہ استعمال شوی دا ټول او ساده جامع واچولې ساده تر دې چې وې د ذل کلع الحمیری چې د علاقې مشر دی یو ورځ وي په بازار کې روان او د ګړې سرمنیا چولې وا هغه په وګو باندې وا دا دغه کمیس جوړ شوی د ګړې سرمن وې خپل قوم ته ویل چې لقد فزحتنا بین الانصار والمهاجرین من دې وشرمولو د انصار د مهاجرین بازار کې ګرځو ګرځي جامع چولې ته مشر یو ملک یو خان بی. ناغه او فرمایل چې د الله سبحانه و تعالی ته رسیدل لاره چې موږ چې معلومه کړله هغه دوه خبره کې معلومه کړه چې الله د سه رسیږي یو په تواضع رسیږي او یو په زهادت باندې رسیږي موږ چې په تاول کې په دې دوه لارو سره الله ته رسیږي تواضع معنا دا د خپل الله ته عاجزی کول په لباس کې په خبره اترو کې په کیناستو پاتې دو کې چې انسان کې د عاجزۍ صفت وي د عاجزۍ متکبر نه غټ ځان نه ګڼي تواضع په انسانانو کې دی وکه انتهایی کمه ده غنشته ده کبر په نفسونو کې ډېر دی چې خبره وته وشي نو هغه منلو ته تیار نه وي ځان لوی ګڼي اکثر انسانان ما ته ولې دغه خبره کې زه ولې داسې یم زه تواضع هغه زده کول پکار دي دا یو بل فن دی یو بل علم دی شغه د دې امت نو وزي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي لا ول بدا علم وزي د خلکو نه دا به خلکو کې نه دا ایمانی صفت دی دا به خلکو کې نه تواضع خشوع عاجزی خپل الله تا او تواضع به بندگانو ته پکار ده تواضع به د خلکو نه وزي کبر به خلکو کې لري نو دا ویل چې الله تعالی رسیږي په تواضع رسیږي دیم په زهادت په دنیا چې دا دنیا سره سپکه وګڼي دنیا چې دا الله په نسپکه ده څوک چې درنه غني هغه به د پښان سپکیږي لکه څنګه چې دنیا سپکاله دا الله اصول دی چې دا د دنیا معمولی ښکارا کې د دې ژوندۍ وړه د دې نکاونه او خزه چې دا وړه خبره ده د مال وړو د دې بادشي ډیر وړه خبره ده هیڅ شی نه ده څو به څه کوي او یو سره دې په څور ولګي دې سپکشي په څه الله تعالی به سپک کوم انسان د دې سپکه ښکارا کوي الله او تبلیغ کار کوي دا دین او تبلیغ کار کوي په دین باندې عمل او تبلیغ خبره جهاد الله بلاره د څه خلق الله عزت ورکوي نو دا ابو بکر صدیق رضی الله عنه عملی دعوت او صحابه کرام به عملی دعوت ډیر کاو عملی دعوت ډیر خبرې کمې وي او عملی دعوت ډیر وي و اداره له دین ته ارشه جهادونه ته دام پزرها او خلکو پزرها مسلمانان مدینه ته راجمه شو د یمن نرال د امیر په امر باندې به وزي جهاد ته رواني چې دیو کله را حاضر شو مسلمانان خوشاله شو په دیو باندې نو په دې کې ابو بکر صدیق رضی الله عنه د دستې د فوج هغه تیار کړی لاول څلور به بزی درې به سي روسته به اور ولېګل شام ته روانه کړل اول د یزید ابن ابي سفیان رضی الله عنه یزید ابن ابي سفیان د ابو سفیان زوی دی د معاویه رضی الله عنه ورور دی او دا صحابي دی دا یزید بن ابی سفیان یو غبل یزید دی چې خلک شي دی یو ملک من ملوک المسلمین هغه د معاویه رضی الله عنه دی دا هغه بچی به رسته زمانه کې راغلی د چکل صحابه دا یو خلافتونه ختم شوی دی هغه وخت هغه راغلی دا بل یزید دی یزید بن ابی سفیان دا ابو سفیان زوی دی او صحابي دی او ډیر بهتر صحابي تر دې چې وای دا د ابو سفیان د پلان نه او د خپل لور نه غوره او په فضیلت او په تقوا کې دا د تقوا فضیلت ډیر زیات دی نو دا یزید نبی سفیان رضی الله عنه چې بدر ځوانو شجاع او په جنگونو کې ماهر او ابو بکر صدیق رضی الله عنه د امیر مقرر ک او فوج ول ورک تقریبا وزرا کسان چې دا ته ځان سواخله او ستا خط سیر چې د استاد مزل لارا هغه د مدینې نه شام دی او شام دمشق ته ځان رسي دمشق دا د شام هغه بهترین ښار دی بهترین او چې د رومیانو هغه جلو جلو مرکز یو دغه ځای ته ځان رسې لیکن کله جابر او ستاون ډیر خپل وصیتونه او تا وکړل ډیر مزیدار چا به وصیتونه د مجاهدینو لپاره ډیر سخت ضروری وي سوچ جنگونه کې اخته دي او جهادونه کوي او معرکو کې امیران دي نه په کار دره کې دا ته مخې ته پراته دي ته ګورو د خپل مرګري په قطر قسم bale زه په دا وایم چې د صحابه کرامو د تاریخ کې دی چې دا سړي مخې ته پروت او دغه مطابق کار کوي لګي وي الله سبحانه وتعالى بولا ناشنا فتح هو الكي خلق لكن عشان اهل خلق بني وجد هذا شاغي بحكم كاون منل بخلق كي ود منل صفات بو ده طاعت ما ده شكل وي ندير كار كي ده طاعت ما ده چني چار سره بخپل تب روان چ ناز ده نکم و نا امیر پس پوي هو خپلن کی زي کنا سره وغه گور په مدینه کی ده ما تل تامر کی زب میدان ده جنگ کی ما او ده غش په کارو تحقیر کی دشي وقت کی به اس کار نکي صحابه کی ده صفات کی ده منل صفات بو اغه وصیتونه حاصل لاده چې یزید بن سفیان ته د وصیتونه وکړل د الله د تقوا امر یو ته تقوا به اختیار وایي تقوا چې بکله بندگانو کې نه دی د الله مددونه نه وي د تقوا امر یو ته وکړه دیمه دا حکم زو ته وکړه چې د منځونو په پابند کې د منځونو د شنه چې د جهاد په وجه باندې منځونه یې نه کې منځ کې د رکو د سجدي د جوړولو په منځ کې د خوشو د امر دا ټول امرونه وته وکړه ته ګوره دا خبرې وړو کې نه غني پس موږ دی وخت کې دا خبرې ډېری معمولی کړلې کې یله کله ته جهاد شوړې تاسو د خوشو خبرې کوي نه دا غا اساسي او غا بنیاد دی چې د دې په وجه باندې غا اساسیت دی چې د دې په وجه باندې غلبه د اسلام راځي نو د منځ د خوشو چې ته به منځ کې خوشو کې خپل مرګر ته باندې امر کې او په خپل اوقات کې به د منځ پابند کوي په خپل اوقات کې د منځونو پابندې دا خبره یو تا وکړه مسلمانانو سره چې دا تاسو کوم دی دا تاسو رامانت دی د دیو سره نیک سلوک ښه اخلاق مشورې به سره کې هو دا رنګ د دې کسانو کې به تڅوکیداران مقرر کې حرس به مقرر کې په مختلفو ځایونو باندې او وخت په وخت باندې به دا څوکیداران زین د خپل مفاجأتا ورزینا ساتي ګوري به چې دا خپل څوکیداري ځبنه ولړ لکنه دی ولړ او دته دامه ویل چې زه تا غواره امارت نه لګم چې ته امیر شې زه تا تجربه لې لګم چې ته د الله د حکم په پابندۍ کې کنه کاوه دي خو به به مزید تعلم دا کار پلاس کې درکو کنه دې کاوه به ته معذل کوم بل سره بس تاسو باندې غواره مقررو د پیری طریقې مرو کو دل چې اول شپه کې پیرا هغه چې مقرره وګدا په اخر د شپه کې لند زګه اول شپه کې پیرا لګا اسانه دا طریقې مرو کو د دشمن نه چې کوم استاد یې راشي دغه به کرام کې سپکاوی به نه کېده چې باندې کافر ده ذلیل ده داسې کا مشرک ده تاغوت ده راغله ده نشه باندې کې دا یې کرام به کې احسان او اخلاق به وسه چلے زمونږ دغه جنگ داسې مو بزرګ دشمنی ده لیکن اخلاقی انداز به اختیار ده چې څو درغله نه تا ته درځ استلې دا د اسلام اصول نه دي په دې سره به بد اخلاق ښکارې کې نو دا یې کرام به کې او وخت بوله لګور کې په خپل فوج کې به ډېر سات نه پرې دي د پاره د مسلمانانو کمزوري چرته ویني نه او هغه ځکه دا نازل کپانه خیمه کې چې کوم ځکه مالدار مرګری دی او غټ مرګری دی او اسونه وسره دی او سرو وسره ده الته د دې لپاره چې دشمن من له غرو برا شي چې د دنیا د مالونه او د خپل اصلي دی دشمن ته کودل دم خي چې په غي باندې غرو برا شي دنیا دار الاسباب دی دا وته وروخه او زری رخصت کا او هغه څه بسر ته خبرې کې هر یو مرګری باندې نه کېږي چې یو مسه خبره کې بل مسه خبره کې دا چې ګډوډی شین جوړیږي د څه چې باندې کې بیر خولی نزیتونی او تاوکلا مزیدار مزیدار وصیتونی او تاوکلا دا اللہ فبارکی او ساوکلا دائم اتویلی جزد تک کم عمر کم دا غمر تابداری باکی تحت باکی ناقویش بلکل زبا دا غشان تیما او تا چی مادت سویان زبا انشاءاللہ تعالی اغس کم او باتوین ازیر نبی صفیان سر دخبال فوج نروان شو شم طرف دلار دری وزی پسی پسی بی بلد دستا دا فوج اگر روان اکلا د شرحبیل ابن حسن رضی الله عنه دا خو به چکم لدل آغا اغلا تقریبا درې زره فوج ورکو زری وس نور مرګری کې څلور زره چې تب بلقاء علاقه ته زی په شام کې بلقاء علاقه د چمکه کې جنگونه شي اغلا بازه بل بل لاري ولا بل بل مقرر کې دي کې فیضی وي زکه چې د جهاد ترتیب ولا ورته دي خلکو را تکتیک د جهاد ورته نه دي کې ناشنا فیضی وي بل د سیمه قرانه کړه پاغي باندې ابو عبید ابن الجراح رضی الله عنه چې امین هدي لمد هغه مقرر هغه لم تقریبا د څلور زره نوخله تر وزر پورې کسان ورک دا ول ورک چې دابا استاسری او تبد دی امیر هغه تم دقه نسیتونه وکړه کوم چې یزید ته وکړه یزید بن سفیان رضی الله عنه ته چې کوم نسیتونه دا صحابي دي او دته نور نشیتونه په څه د پاسه وکړل ابو عبیده بن جراح ته نور نشیتونه وکړ یو خبره وته دا وکړه چې تاسو یو کس دلې ګم چې دا قیس ابن حبیره نوم دی په جاهدیت کې دا یو شاه سوارو ډیر تکړه مجاهد دی دا تکړه نو د شپه کې چې یو با داغه نه کار اخلي او دا دغه تکړه مجاهد سره مشورې کوي داغه مشورې نه په غیر باندې وکړ نه کې او دارنګ داغه د عزت خیال بساته وجداد جداد اسلام اصول چې اکرم کریمه کل قوم په یو قوم کې چې سره مشر یو یو عزت الله ولا ورکړي علم ورکړي دا یا شجاعت بدري ورکړي دا انور طاقتونه په کار دا چې د عزت وکړي وجداد کتنې جره د تواضع دې د اختیار کې کیدې نه پسې باندې د نور مسلمانانو به شانت ده کړه ان الله کوي چې د شي خبرې کینه د غزر به استعمال شي چې زوی مات شو نو به با حسب به پیدا شي ځکه دا زړه خو ډیر باریک شه ده کنه اوړي راوړي دي دا وژن دار چا د زړه خیال ساتل د ډیر ګران کاری ته د زړه خیال بساتي هغه دا ویل او دا ډیر تکړه مجاهد چې د زړه نه زیات خلکو سره برابر دی یو کس د زړه نه زیات کسان سره برابر دی دونه طاقت ول الله ولا قوت ورکړي په جنگونو کې پوی ډیر زیات ابو بکر صدیق خیر انسان به دا قیس ابن حبیره بیل لو ته دته ویل چته یو شریف سړی په خپل قوم کې عزتمن سړی او تا د جاهلیت په زمانه کې دونه بادرین کړی دي مخکې د جاهلیت لپاره لګي او صرف د الله لپاره لګي د الله سبحانه و تعالی لپاره تلګي نو ته د ابو عبده بن جراح دره خلاف بنکه او داغه د امر خلاف بنکه دا ما په تعمیر مقرر کړه او هغه ته میدان شهید کړ د جستان به خبري اوري نو ګوره جانبین ته خبره وکړل دا مسلمانان چې رسول دي تیم دانو چې ته نو وکړې یو به دا کار کوي چې نیت به صحیح کوي د نیت خبره وته وکړه نیت صحیح نیت باندې بلدار سیرت په خپل برابر وي بې وقار باندې تاسو بې وقار صحیح سیرت باندې روانه است سیرت به تاسو برابرې نیت به تاسو برابرې د جاهلیت د پر بس تاسو جنگونه نه وي په کوم خلکو چې ورسېږي د خلکو سره احسان او اخلاق شلوي دا خپل خپل نشته به هر ډول تکول دائم ولاګ سلورم جماعت د عمرو بن العاص رضی الله عنه هغه تیار کا چې دا یو بل علاقه کې د بسی خط لګی چرآشه اختیار ورکړي چې تام دلته پاتې کیږي او کنا زدي فلسطین ته لګملته هغه تیار شغوی جزخه یو غشمه انما نسهما من سهام الاسلام د اسلام غشم وانت الرامي به بعد الله والجامع له الله ول الله په ما یشتون کېره به تا استاذ اس کې زم چې کوم ځته مې ولې زه تیار یم ناغو دوی چې بس ټیک ده دسته د فوج ول ورک تقریبا د څلور زره زیات کسان ول ورک او دا یو توې چې په فلسطین ته چې فلسطین علاقې ته به ستاتګي خو دشمن کې دن نډیر مور نه وځه چې به بیت نشه راوتل د نشه ته مو توکلو درمیانه درمیانه ځه په لار کې تاسو احتیاط کوئ نو دای په بل طرف باندې ولاګ د فلسطین علاقې طرف ته ولاګ دا څلور د سید فوج لاړ او دغه دوره دروځ دی پس به لګلې نو یو په علاقه کې د شروبم قائم شې د وژنه خلکو ته پتورې د سونو مسلمانانو د سونو ډیر دي چې دی خو روان دی خو روان دشمن باندې مروب راځي چې لکه در طرفه دغه خلک رال دی لړ خپل علاقه ته په دې کې لګل شي جنگونه مو شول چې هغه د سیرت په کتابونو کې ډیر معمولی ذکر شوی دی لګل جنگونه خو په دې کې رومیان چې دین اغیو هرقل بادشاه داغه مشر دی او راجم شوی دی په شام کې او په مختلف علاقو کې انطاکیا علاقه ده په هغه کې د دیو پړاو ده او دا مسلمانان چې دی مجموعه ټول چې رسته متسه ورغلي دی او دام دی نو دا لګ دی تقریبا 15000 کسان دی او د کافرانو د دی رومیانو دلکا 50000 کسان دی دنیم لکه خلق دی آغا او دا سر پینزه سروی سره دی طول مجموع طول دستی چی تلی دی دا طول قماندانان چی تلی دی کم فوجون و سر دیو لی پینزه سروی سره سیگی نو پینزه سروی تا دو لکه پندرو سره تا گوره نو غیل دا جمع شوی دی و پل فوجون لی ترتیب ور کرده پا دی که مسلمانان چی دا حلولی دی چی کافر دیو زید دی داغی احوال بی کشب کول ار وقتی چرا دشمن کم زید کرده و کم ترتیب سره دی دا واقعات من مختصر بیو څکه خبرې غوډې دی ودي وی نه دا یو اکتشاف یو که دشمن ډېر دی په پلانکی پلانکی ځای کې ناشته نو په دې کې ابو بکر صدیق په دې ټولو خلکو ختونه ولېګل یزید مې به سفیان هم خطر ولېګا ابو بکر صدیق د دشمن د قشنده ډېر دی ابو عبید ابن الجراح خطر اولیگا، عمرو ابن العاص خطر اولیگا، او شرحبیل ابن حسن خطر اولیگا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ټول جواب ورک او هدی ول به اطمینان ورکاو چې تاسو مطمئن وسیږئ ان شاء الله غلبه ده الله د دین دا، الله دین له غلبه ورکي او دشمن تاسو نه یریدل ده، زکه چې د تاسو د مخ نه اوریدل دي وان تاکي ته تلای ده، زه د الله نه امید درم چې بس پته ده. ابو بکر دا خبره بده شی ویل کده د یو لک مجاهدین نه بزیت کوي وي د مسلمانانو راځون به د خوشاله ول، او دا به متویل چې د الله نه به مدد غواړي، زکه چې نصرت چې راځي د پډیروال نه راځي. عمرو بن العاص ته ویلي کله چې موږ چا مېشه چې مدد حاصل کړي دي، دا په کثرت نه دي حاصل کړي چې په شمارم ډیر دي وسلم ډیر دا د الله په طاقت باندې موږ حاصل کړي دي، دی د وجنه استعین بالله الله نه مدد غواړي، هغه ذات ته متوجه شي، خپل مرګور اسلام وکړي. او دایم وته ویلي چې موږ همیشه چې غالب شي په دشمن په اعمالو غالب شي، په طاقتونه باندې نه غالب شي، ځکه ظاهري طاقتونه زموږ همیشه کمی، خو د عمل په وجه باندې موږ په دشمن غالب کیږو، غلبه زموږ په دشمن چې راځي په اعمالو نه دي، د وجه اعمال لري زور ورکړي. د الله طاعت کې طاعت الله تعالی بنده نه زیاده چې څوک طاعت د الله کوي، ډېر خپل خپل نصیحتونه چې هغه ټول جمع کې پورې کتاب پیل کړي کی دونه خپل خپل نصیحتونه خطبه ابو بکر صدیق ویلي دی لیکلي دي او دې مرګ ورته لیکلي او دا خطونه به چې کله په مسلمانانو ولوستل شي نه ډېر زیات خوشاله ده، هغه سره زړه ته به ترقی حاصله ده. او دایم ته ویل ضرورت مدد هم در لیکم ان شاء الله تعالی هم در روان دي تسلیب هم ورکوم. په دې کې چې دا کسان تل ورسېدل مسلمانانو چې ولیدل دشمن ډېر زیات دي، نو غلبې پاغي نشو کوله، د دشمن د قوت د ډیروالي د واجنه خپل مابین کې دیو مشورې وکړي، دا کمی امیران چې تللی دي یو بل سره به تاسو وکړه چې د شي کوچ ټول یو ځای ته جمع کیو، په شریک حمله کوو، ځکه کده چې بیل بیل شو نو به والي شو، هغه زمانه کې دې ته پته بلګې ده په دې ترتیب باندې چې لګ لګ والي کیو چې یو ځای شو ان شاء الله تعالی الله غلبه راکړي. په دې کې دیو علاقه مقرره کوي، یرموک علاقه مقرره کوي، چې یرموک کې به زمنګ تاسو ته جمع آی کی برابر جمع کیو، یرموک علاقه په شام کې دا زمنګ ته جمع ځای نه. په دې کې دا ټول کمانډانان چې خپل فوجونه اوازه تر روان کړل، که څوک مخکې تلون را رسته کېدل نتیجه ته ځان دا ورس. په دې کې عمرو بن العاص له وړاندې تل فلسطین ته رسیدل، نو دا غره وتل دا غزیان سخت وو، ځکه دشمن د هر طرف وو، دشمن کې شانې ګیر شي شانتي وو، دا غره وتل سخت. نو په دې کې ابو بکر صدیق رضی الله عنه یو درې دستیر جنور ورولېګل، یو د هاشم بن ابي عتبه اغه ته ولته ځوان سره الله پاک ته توس مسلمانان محتاج کړی دی، استاد زانه ته تعالی د استاد فوج در کومه ته بسید الله چې د مسلمانان ته بسان ورسه، اغه له د استاد فوج ورکړل زر کسان یې سمرګری کړل، اغه لړ الته به مسلمان ډیر خوشاله شاته نه چې فوج یې راشي نو ډیر خوشالي. په دې کې سعید ابن عامر بن صحابي اغه ته ویل تعالی در کومه له وسو کسان ورکړه غم پسې وراله. دلته خالد بن ولید تامر وکا، خالد بن ولید دی وکه په عراق کې وو چې تبه په جلته باندې لنګشي او شام ته بزان ورسه، او تمه په غټول امیران باندې امیر کړل، ابو بکر صدیق په باندې ښه ګمان په ټول امیران باندې امیر کړ، او د ته د تقوا د الله امر وکاو، د تواضع د عاجزۍ د ټول خبر حکمونه او توکل. په دې کې خالد بن ولید سم د خبر او منل او دا غزان روان شو د عراق نو شام ته ځان رسي، او په ډیر جلته سره چې دشمن مخ ته چرته راو نو ځین هغه ډیر ناشنه لار او هغه اختیار کړو، او په سخت او سخت لار تلو، او دا بعضی مرګور نه بدی کې استفاده کړو چې سم طریقې سم په جلتې شان ته ورسی، او هغه ته به چلور خو دلې چې د یو سو خان هغه به په وبن عزت ماړه کې ځکه لار کې وبن نشته، سخت به ماړه کې وکړي لس ورځې په خېټه کې وب ساتلې شي، او به براو لګي دغه بعضی خان نه به دا شونډې پرې کې شونډې به پرې کې، او په شونه باندې به سور شي ځان بل ترسه دا کار چې وکړو دی روان شو چې عزت ورسره وبخت مشول، اسونم تګی شلو دین تګی شو نږدې و چې مړه شي وي، نو هغه مرګری ته چې دا شونډې ما دې لپاره پرې کولې دا تر دې مال راځي، دا وکړو سلام کې دا کوم چې موږ وبول ورکړه هغه به اعلان کړه، دا دې لری نه به اوبر او یست دې نه دې اسونه له به ورکړه، ځکه لری کې هغه وب جمع کې لس ورځې پورې دې وکړه کې الله ډېر ناشواله پیدا کړه. دا اوسج په نوم باندې یو نه و او هغه وګوره چې هغه وکړه وای دا زه راو کړل ته وبنځ دې چې وی کتل نږدې و بوې لاندې پس مکه کې، نو په دې طریقې سره وای په منډه منډه باندې اجو شام ته ځان ورساو، لیکن در رسیدل نه مخ یو خط ویلګو ابو عبید بن الجراح ته خط ویلګو چې زه انت درځم ابو بکر صدیق خلیفہ رسول الله ما ته امر کړی دی او ته یو بهترین انسان یو غر انسان خو ما ته امر کړی چې ته بلته اميري غرض دا چې دا غیغه دلجوی کوله چې د شنه چې د امرګری خپنه چیز ما پورتاګ هغه ته واپس جواب راولې خالد بن ولید ته چې ته خلیفہ رسول الله مقر کړی دا خلیفہ رسول الله مقر کړی موږ بالکل تیار استمارت ته پتا دي سلام یو راشه ته موږ وروري دغه رحماء او بینهم سورته د دې لپاره چې یو بل سره بغض بدانشي نغی ټول امیرانو په خوشاله سره خالد مولید ته د امارت ورکوم شری اغیلا ورکلا بغض یې ونه کړ چې هغه څو مشر مزول کته کیګم اما کې څه چل لول زګنی بازار نیمه چې ما کته کیو دارا بنو چته د سینه کول په دې باندې کار کیږي چې مشر امیر امر وکي ټول خبره ومنه په دې وخت کې به سم کار کی الله رب عزت مددونه به په دې وخت کې علی خالد مولید الله ور ورساو او دغه امیرانو ټول خبره هم نه لاده د قومندانان شلو ودلت عمرو بن العاص چې دغه وسوران د دین خالد بن ولید کدا کسان دغه ځین را واپس کی دلته دشمن پر روان دي نو وی نو دلته خالد به سیسه ورغه هغه فلسطین علاقې ته نږدې ورغه اجنادین علاقه او توای فلسطین کې قریبه نو په هغه ځای کې د رومیانو سره جنگ وش دا ډیر زره مسلمانان دي وخت کې د عمرو بن العاص او د خالد بن ولید مرګري ډیر زره دي وچې جنگ یو سره وکړ الله پاک فتح ولا ورکړه لاولې ولا غم شروع واجه دا چې کوم بطریق وغه ولا قتل کې قتل کې پاغي باندې رو برنګ و تختې درس نو دا مسلمانان الله را آزاد کړ ټول یرموک ترال د یرموک غزا چې دا په د سیرت په کتابونو کې غټه غزا ده لکه څنګه چې د بدر او د احد په شان ته غزوات شوې دي چې غزوا ده چې دا غلنډه خلاصه هغه دا ده چې یرموک ته مسلمانان راجم شو او دلته کافرانو د غزا ته نږدې رال دا غیب دنیم لکه فوج دیو پینزه سلوی زر فوج خالد نولید دی دیو امیر ترتیب دا ناشنا شانی مقرر که ترتیب دا مقرر که چه سلویخ دستی جوڑ که دستی کرادیس و تفا عربی که سلویخ کردوسونی جوڑ کلل هر یولی یو امیر مقرر که امیر او زرزر کسانی ولوار کلل زرزر کسان بیا غیب پینزو بانی تقسیم کلل پینزو بانی یو تا قلب الجیش و یو تا میمنت الجیش و میسرت الجیش و خلف الجیش او یو پاگی کی اگر تلیعو توی مقدمه دای مقرر پا دی منت کی اتلس کردوسونا یعنی اتلس زر کسان اگر مقرر که جدا با دا پیادو خلکو مقابله که کی طرف تیم یو لس مقرر که چپ طرف تیم لس مقرر که لس زر کسان نو دا تقریبا تا دیر زر کسان شو او د تلیعی د پاره د مطالعی د پاره د خلکو د کتنې د پاره کې دشمن په کمال راځي او څنګه څنګه هغه د پاره لکشن کسان مقرر کړي چې هغه شاه سوارانو اوړېدل اوړېدل او شاته 15000 کسان مقرر کړي چې هغه امور اداري کارونه کول ای عائشه چې وتوي مرګورو ته خرچه ور رسول زخمیان را دی خو کول د غنیمتونو که حاصلېږي نه غزې په ځای کول ځکه چې په جنگ کې جنگي سره خدا کارونه نشي کول او په جنگ کې خوراک او شکر تم به سخت ضرورت یو بور را سوال دي ته ما جيتي نو 15000 کسان دي له مقرر ک پاغي باندې عبد الله بن مسعود مقرر ک او یو قاری مقرر ک مقدار دي نه سوچ ته بزي او خلکو باندې په قران و سوره انفال وجدان چې په جهاد کې هغه اتنو ویل شي چې کم کې ترغیب وي نو مسلمانان ډیر را پاریږي زما په دې زمانه کې خلک وته ناتونه وای شیرونه وته وای لګی دا د غانه په شان د شینې چې دای لګولې وي پاغي باندې هغه ته یو جوش ملويږي ورزي په دشمن باندې ټیک ده دغه په جهادونه کې جایز دي لیکن دمر دا چې دې ته کار ویل او دا مقصد ګرځول او د قران نه فائدہ نه خستل دم ګره د زړه یو خرابواله په زړه کې دنه یو نفاق دی دغه نفاق د وجه نه سره د ناتونو د شیرونو او د دې قصو سره مینا ډیره لري او د قران تلاوت سره کم لري قران سره چې مینا کما شول او د ناتونو د شیرون سره ډیر راځه په یوه شکه ستاسو په رګي او قسم منافقت راغله د ته نه پوي نو قاری د قران په دې مقرر کې چې بدا کار کې او دارنګ ابو سفیان ابن حرب رضی الله عنه صحابي مشر زور هغه چې خطیب و د دې د بورته وخت وخت به دې ته بیانات کولا او تیزی به ولاړ د جنگ مخ کې مسلمانانو یو بل ترغيبات ورکړه په دې کې یو صحابی ابو عبد ابن الجراح پاس چې دا عمر ګورو ته بیان وکړ خپل چې ګورا د دشمن نه بتختین او د الله د مدد چې کوم وادي دی هغه ته بیان کړو د جهاد په ځای له ته بیان معاذ ابن جبل الذي انه وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات لا استغفر منكم وعمل الصالحات لا استغفرن ذات ولس چې الله وعده ده چې موږ سره مدد کوي ګره کلک شه بهرره ځانو پاسه دغه بیان وکاو او د جنت فضایل بیان کړو د حور عین چې بس مرګ او سید جنت ته رسیدل دنو زنانم په دې جهادونه کې وشاته هغه کې نه ولې په خیمو کې وي هغه د دې لپاره چې کله باغ جهاد کاو په دې مارکه کې لکه د مسلمانانو زنانم دې جهاد کړه نه په دې کې وی مسلمانانو لاول یو طریقه د اختیار کړل چې د دې نصاره یو مشر تزرق بنو منو د هره کلورو دا غنه مطالبه وکړه چې موږ سره ځان لکېنه تاسو څنګه خبرې دي اغا خالد مولید را طلب کوي چې تراشه دا ورغه او سره د څه کسان نه داغه خیمه و د ورې خمو نه جوړه کړې و نو دیو منه وکړه چې موږ دې څنګه در نه وځو موږ اسلام دین منه کړی د ورې خمو په خیمو کې نه کنه سره آرام بغه زه ټیک د بل خیمه تراشه چلته وخت د بسترې چولې و درې خمو و موږ شریعت مطهره د دینه منه کړی بده موږ نه کینو دا لری کړ ناوی خبره ومنه الله چې زه ټیک د جتا اسلام منه کړی ګوره دی وخت کې د الله د حکم د شي پابندي کوي سیاست نه کار نه لی چې زه خیر د سیاست د څوک شرم ده په دې مقامات کې د الله د حکم نه پابندي دغه شی موږ نه کوو خبره اتره وسوشه د صلح خبره وسوشه چې صلح به وو جانبین هغه مطالبه د صلح او د دین مطالبه خو اتفاق پر رانغه خالد مولوی ته بیت واپس راغی په صلح اتفاق رانه په دې مابین کې د دې یو بل مشر اگر هو تاسو ټوکی د مسلمانانو په څیر کوی تاسو راشي خالد مولوی ته عمرګرو ته چې ورل وای مونږ ته پته راځي تاسو چې دی جنگ په سر راغلی او موږ د پاره نو تاسو اصل کې لوګي راخسته سي د لوګي د لوړی په سر راغلی دلته نو د څه وکړ چې لسلس د نانی رباري او مجاهد لمن ورکو لسره روپي واخله یو یو جوړه جامع بدله درکو او زه استقبال کړی ته واپس شه ادا جنګونه موږ زما کوي کال چې تیر شه به بدله یو لسره روپي درکو دا شته زه ایشان جمله ور پوري ویل خالد المولید ویل چې موږ هغه خلک چې وینیسکو موږ یې نشکلو والا موږ عرب یې نشکو او موږ اورې دل دې چې د رومیانو د عین لري خوږی دي نو موږ دې لراغلی چې تاسو یې نشکو په دې کې دا خبره چې د نور خلکو اورې د وایرشته لکه دا خبره موږ اورې دل و چې د عرب د سسری خواړه شان دي دي یونس کی دا خبر خو رښتیا شو لکه دی خپل وجه مونږ یونس کو یو رو باندې برا په دې کې د دیو بل مشر جرجه په نوم باندې جرجه دا مخکنی خبره ما هن په نوم باندې یو کافر هغه کړی و جرجه په نوم باندې هغه مخه تر و د خالد ته ویل چې زه تاسو یو ځای ودرېږم تاسو یو خبره کوم هغه دې راځه په هغه پاس شروع دم په یو بل صد شو چې دا شنو دا چټینه بس ولګیدل وې دوه ته ویلې دې جرجا چې یو آزاد سړی چې حر هغه دروغ نه وایي او دوکه چې یو کریم سړی نه کوي شریف سړی دوکه نه کوي نو زتانه دا تاسو کوم یو څه ته پوښتنه کوم صحیح جواب بره کې دروغ بنوي هغه ته چې وایي بالکل ټیک ده وای الله د اسمان نه تور را لګل د تور او هغه تاله درکړ دا ته پاغي باندې داخله کوجنی ورځل چې ورشي پته حاصله تاسو تور د الله د طرفه د اسمان نه راغلی تاسو کې د سیف الله وای نه هغه ورته نه موږ له الله د اسمان نه تور اندر علی غل وای دا تاسو سیف الله څنګه وای وای ما ته په دی وجه باندې وای چې زه د نبی رسول سلام له اول مکذب ما خبره مې نه منله نور خلک هم دي چې به مې خبره ولا هم منله به دغه تابعدار شوم جهادونه ته به لګل ما به دعا غره توکل او دا یره تیویلی چې دا یو تور د چې الله په مشرکانو ریستلی دنه دا هغه وخت نه ماته سیف الله ویلی کی سره د نبی رسول دعا را سره د نور څه نشته درازه نبی او دا ویلی چې ستاسو په اسلام کې چې څوک داخليږي نو په څه باندې داخليږي هغه له بس کلمه دی وایي اشهد الله الا اشهد ان محمد عبد الرسول په دې داخليږي که چې داخل شي هغه د برابر سي وایي چې موږ د پاره دغه واغه د پاره زموږ چې صح الله غبا داغه می وې به بده د فضیلت ډيري کده مخکینو وې دواړه به یو شانې بلکې د فضیلت بل ډيري خالد مولود ته ویل وې دا څنګه تاسو په خوا په اسلام کې داخل شئ او موږ به وس داخلي وو موږ او تاسو به برابرې په دغه کې فضیلت کې هغه له آو د بلې وجه نه تاسو په فضیلت ډېر ده دم ډېر کمال ده دعوت تر کوم دي خلکو راوړتله د شه وته نه وایي ته تابعي به ستاسو فضیلت کم دی او د صحابي په فضیلت ډېر زیات وي د شه وته نه وایي بلکې تبه وایي موږ نه غواره او دا د حدیث نه معلومي چکله کله رسته امت په باز خبرو کې غوړه کیږي د مشرانو نه په وجه دا ده چې موږ په نبی رسول الله باندې ایمان راوړو نه ارڅم لیدلې دي معجزې آیات او ناشنا ناشنا نکم لیدلې دي چې هغه وخت موږ ایمان نه راوړو چې ټیبم نه راوړو دلایل موږ ډیر زیات لیدلې دي او ته چې اوستامرګری او یا رستنه خلک چې ایمان راوړي نو غیبانه ایمان راوړي ایمان بل غیب هیڅ هم نه دی لیدلې او صرف ازې پانی به تاسو ګوره او پاغي باندې به ایمان راوړي نو د دې د وجه نه تاسو په زلت بډيري په موږ باندې او دا یو حدیث سید مسلم کې راغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي توبه لمن رااني و امن بي خوشالي د امه چاله لکه زیری دلم په ما ایمان راوړه جنتان دي لیکن و توبه سمع مرات لمن امن بي ولم يرني هغه انسان د پر وزله خوشالي ده چې په ما ایمان راوړه دي او زیری دلنې ما اوس موږ په دې زمانه کې څوک په محمد رسول الله ایمان راوړي رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا کړه ده توبه د دې د پر د خوشالي وي د دې د وجنه وې نبی صلی الله علیه وسلم یو ورځ ته پوس کړه وې د چا ایمان تاسو ته ډیر ناشنا ښکاری ای صحابه او غیر ملائک وې ملائک د الله په کور کې ډیر دي سم ایمان نه راوړي وې د پیغمبران د دې ایمان ډیر ناشنا دي وې دی باندې خوښ نه ځي دي وې په ایمان نه راوړي وې منګه وې تاسو به ایمان نه راوړي زستا چې منځ کې مو وې روز نه ځي دي تاسو ګورئ نه نو یو چیپ شلو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي دا حسن حدیث دی هغه څوک زما په نيز باندې د ایمان په لحاظ ډېر ناشنا دي زه دا غي ایمان ته نه تعجب وړم چې رښتیا زمانه کې برازي نه به الله لیدلې نه به جبريل لیدلې نه به رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدلې صرف کتاب به لیدلې پانی د قران پانی به لیدلې او په هغه باندې به ایمان راوړي پانی یجدون صحفا یؤمنون بما فيها کاغذونه باندې به ایمان لري معجزه به نه لیدلې نو د دې شکل کې ایمان ماته ډېر تعجبی دی د الله د ایمان ډېر خوښي څومره چې ایمان بل غیب دې د الله ډېر خوښي نو موږ ایمان چې د لکشانې میکنه د الله په دربار کې ډېر په اعلی په معنی باندې قبليږي د دې وجه نه خوشاله شي په دې خبر چې موږ په دې زمانه کې لګي ایمان اغډیر کار ورکړي وجدار چې معجزات موږ نه دي لیدلې هغه مشران نشته چې سره دا غوینه فایده واخلي دا په مجلس کې دا په مجلس کې چې کوم خیر او کوم غنور او کوم رڼا او هغه نشته وسه کله دې صحابي مجلس له بچتړ ایمان به خپل تازه کړو او دا شی وسه نشته زموږ په زمانه کې دا چې مجلس له چوا شي ایمان به دي صفر کیږي او هغه زمانه کې دا ترې قواجی متقین دیرو اهل علم دیرو پاک انسانان دیرو چې دای په بزرونه ژوند کیدل هل غرض نو دته دا ویل چې تاسو به موږ نه غوره نو د دې د وژنه په ایمان کې داخل شنه هغه ته ویل چې راز خو د ایمان مې خوښ شزم به کې داخلي کوم هغه ته چې رازه بسې ته ځان سره روان شروانې خپل خیمه ته بوت او هغه له وبو ورکړ و چې دا وبو بزان دا وړ غسل وکاو د برکاته مونږ وکاو کلمې او تورو خو دا د رومانو دا ګمان وکړي چې ګنې زمونږ د مشر ورغه او سهيله او چل جوړي دا پته وته نشه چې دی ایمان راوړو دې جرجب کې ایمان راوړو دا پته دی ته نشه نه غوښته حمله وکړل حمله سم د شروع کړل تکبر کیو د تغترس په حالت کیو چې حمله وکړه په مسلمانانو باندې دا مسلمانانو چې کوم خطر په ناغي له شکاس ورک اې درو تکلیف ورسې مسلمانان په کیسه شهیدان هم شو شاته واپس لا خپل ماسکرا پورې لړ مخکې تلو نشاته لړ په دې مابین کې زنانه را پاسې دلې اغي او ته دا ویل چې تاسو دا څه کوي مسلمانان شاته راځي ولې مون کافر ولا لاس کې ورکوي دی علوج دي دي عجمه کافر لم په لاس کې ورکوي دا کوم غیرت دی وډانګي به سره واصل دي مسلمانان یې وال چې واپس شي اغه له غیرت ورغه بیته واپس شو پر زینت په دې کې دی بل تر باندې حمله وشول د مسلمانانو په دې میسره باندې حمله وشول اغه لم شکاس ور کړو میان ډیر زیت او زور اور په جنگ کې تکړه مسلمانانو باندې دې کې مشه دې کې مسلمان شهیدان شو ډیر زیت تکلیف وروسته زنانه رال به د مسلمانانو واپس کړی غیرت به ولا ورکاو واپس شو بیت په دې کې خالد بن ولید رضی الله عنه به حمله شروع کړل هغه تل زره کسانو باندې چ حمله شروع کړ په دشمن باندې نو سم حمله به وکړه مسلمانانو الله غیرت ورکاو داسې مدد د الله نه طلب کوو مدد الله راوم لګ په دې شو کې دعاګانې طلب شوې د الله ذات نه استنصار وشو وګدم عرکه و دا ډېر زیاته په دې کې دشمن والا کېده والا کېده والا کېده تر دې چې یو خندقونه کنستلیو چې پاغي کې کتور پریوتله خندقونه کې او مردار شو بګي د هر طرف په شان مسلمانان ور پسې شو له دې مردار اول او منډه والے دې مردار اول الله تعالی دې له غلبه ورکړه. لا تر دې چې د سیرت په کتابونو کې راځي مسلمانانو کې درې زره کسان شهیدان شو درې زره خلک ډېر زیات دي دا پکې شهادت دی مندک او د دې کافرونو یو لک او شل زره کسان مردار شو یو لک شل زره کسان ډېر زیات دي د الله تعالی مردار کړل. په دې مند دې معرکه کې وېدا چلو شو چې عکرمه ابن ابي جهل رضی الله عنه شو هغه د خلکو نه بیعت په مرګ باندې واخذ شابه په مرګ باندې بیعت کوي ماسر څلور سو کسان تیار شو په مرګ باندې بیعت وکړه څلور سو چې ورنغه څلور سو نه قربانان شهیدان شو زخمین شو څه زخمین څه شهیدان دونه سخت معرکه و دا الله تعالی اخره کې فتح مسلمانان لور کړل. سر نه شروع د ماخستن تر سبا پورې دا شروع و یو شو ورځ نه زیات دا معرکه شروع په دې کې الله تعالی غلبه ورکړه او دا کافران یې ور او د علاقه ته ونیول شو د دې کافرونه ونیول شو او د مسلمانانو سيطره او غلبه په علاقه باندې رااله. وای کله چې دا مشرکین وتختیدل او لاله د هرقل بادشاہ ملاقات ته لاله وای هغه تی د خپل قومندانان را جمع کړل او د خپل فوج را جمع کړل دا یو ته ویل چې دا تاسو څنګه راتختی الیس هؤلاء بشر دغن انسانان ندی مثلکم استاذ بشان کدا بل چی شه دی نه یو ته ویل چې دا خو بشر دی انسانان دی وې دا څو جره چې تاسو راتخته ولی هغه ډیر دی تاسو لګي وای نه موږ ډیری موږ درې چنده تیډيري څلور چنده تیډيري او هغه لیکته لیکن به په موږ باندې غالب کیږي نو دا دی وجه ساده نه پدې کې یو کس وته رښتې ویلې ځکه چې دا اهل کتابو د اعمالو په قدر باندې په یدل سره صدرځه کې ودل ته ځان سنجیدونه مراوړي او روحبانې مراوستي او قصیسین او دعاګانې مختلف غیم لګیو خدل ته دا مسلمانان جدید دا خد الله اولیاء دي او غیر دشمنان دي جانب مقابل نو هغه کې یو کس وي وته ویلې چې د دې وجه دا ده د صحابه چې قوم یقومون الليل دا خلک دي چې د شپې د الله سره تعلق قائمي په تهجد باندې او یصومون النهار د ورځې چې وزګاری نروجی نیسی د دې کمال غدا ده او ويتناسبون بما بينهم خپل ما بین کې د یو بل سره انصاف کې د عدل نه کارلې مشر او کشر یو شانتي دي که مشر سورانه و کېم بدله درسته کې او کشر یو کېم بدله درسته کې ويامرون بالمعروف دي کې امر بالمعروف دي وينهون عن المنكر دا امر بالمعروف نه منکر صفت پکې دي ګنا په خپل معاشرات کې نه پری دي بی حیاي نه پری دي فساد نه پری دي زکه د دې شین دراتک د وجه نه د الله عذابونه نازلې امر بالمعروف نهی عن المنکر په زمانه کې بالکل ختم شوی دا ګناونه دي بازارونه کې وګورو دا تصویرونه دي او دا به حیا زنه او دا یو قسم په نخبه کې چې دا ولې لګیدلی او دا به حیا ولې کې ځکه درد هم په دې خبره نه راځي موږ نه احساس هم بالکل ختم شوی دی ایمانی احساس ختم شوی کني دا ځان ته چې باقي مسلمانان وایي اولک الله تعالی طاقت درکړی دی خدای سلری که کنه امر وکړي چې دا شلری که دا ما زړندوی په دې بازارونو کې د خلکو دا سترګې ولې غلط استعمالوي دا ایمان ولې ولې تبا کوي دا به هي ولې دې نه کې خراوي او دا څنګه ګناونه واخله بس دا کارخ کار دی ادو بس نو دوی کې امر بالمعروف نهی عن المنکر دی او بل په دې صحابه کرامو کې وي نو ډېر خولي صفات دي د الله د طاعت صفاتونه پکې دي وي دوی کې دا کار دی چې فساد پس مکه کې نه کوي هغه ته دا پته وځي دا غیر مفسدین خلک دي شراب نشي هر چې مونږ یې نو مونږ فساد کوو مونږ شراب څکو مونږ زناګانې کوو او مونږ ظلمونه کوو نه هر کله ته ویل چې انت صدقتنی دا تر تر شی ویل مونږ د مغلوبوالي وجه دا ده چې عملونه خراب دي او دا غیر د غلبي وجه دا ده چې عملونه دا یو کوي او دا واقعي خبره ده همیشه د پاره چې الله د یو قوم سره مدد کوي نو په ایمان او په عمل صالح باندې کوي دا الله مدد د عمل سره د اشخاصو سره یعنی ما ته نه ګوري عملونه ته الله ګوري که دا زما په بدن کې ما ته الله ګوري که ستا په بدن کې تا ته الله ګوري دا الله د اعمالو سره کار دی د اشخاصو سره کار نشته په دې وجه باندې الله سبحانه و تعالی غلبه دي خلکو لور کوي دا زمانه و چې ابو بکر صدیق رضی الله عنه وی وفات را از دی شوی و دی یرمو غزا چکل که دلن دا دیر لسم کال ده هجرت ده دیر لسم کال جماد ثانیه میشته او په دې وخت کې ابو بکر صدیق رضی الله عنه بیمار شوی ده. داغه د بیماری وجه وای داوه دری وجه په سیرت کې خود لري شوی دی. یو وجه داوه چې د پغغار کې چې کوم کې انداناستو د نبی صلی الله علیه وسلم سره نه پاغه ځای کې مارچ چلیو هغه زهر د په بدن کې پراته ناغه په دې وخت کې به تر تازه شلو نو داغه زهر د وجه نه د وفات شو. څوک وایي چې د دې دوه موجه دا و چې بعضی خلکو زهر ورکړو څوک منافقانو چې طعام کې د زهر اچولو سیوتی لیکلی دي د بعضی سلفونو نقل کړی چې په دې دنیا څوک سکی چې د ابو بکر صدیق په شان انسان ته زهر اچولې شي په دې دنیا باندې مصرف سکی دونه پاک انسانان دومره صدیقین خلک دونه د امت خیر خوا او غیته دې زهر اچي چې دم دې استعمال شي د دنیا د لارش بعضی خلک د دې خلکو په مرګ باندې خوشاله وي د دې انسانانو په مرګ دا دوه موجه و درې موجه ظاهری دا موجه و په یخ ورځ کې لمبلی جمال ثانیه و نه پدې کې خنی و نه هغه ولمبلی دا دوه وجه نه تبه پراله پنځل له سره دې تبه و نو د پیر ورځ شکل رانه نو هغه باندې بیماری سخته شولا نو د مخ کې نه غیر دا وکړه چې ولی العهد ځان له مقرر کړي ولی کچر د زمړ شمه او ځان مې ولی العهد مقرر کړه نه نو د مسلمانانو اختلاف چرته پیدا نشي په دې امت باندې عزت مهربانو ناغوی د مرګ نه مخکې مخکې راولګی د مشران را جمع کړل او هغه چې دا ویل چې زه د ځان نه روسي خلیفہ مقررم د دې لپاره چې تاسو اختلاف پیدا نشي او روسي نه مقررم اوس په حال به زما مخامخ مقرروي چې اتفاق په غره شي چې معمولی غونډه اختلاف هم پیدا نشي هغه وځي چې بالکل تاسو موږ اميري چې تاسو څنګه کوکه شانې وکړه ناغه به دا کار وکړي چې الاول عبدالرحمن بن عوف را طلب هغه ته ویلې چې زه د عمر ابن خطاب مشر کومه ستاسو څنګه راایه ده ناغه ته چې کار ده ستانه بعد په دې صحابه کې غره سره مونږ ته د دنه نخ کاری کی د الله په امر کې سخت سره د ډېر انتهایی موضوع انسان دی غره کړه بل یو صحابي ته دا خبره وکړه چې ستاسو سره راایه ده هغه دا راایه ورکړه بل ته ویل بل ډیرو کسانو د قرای ورکړه چې عمر خده یو کسر طلحه ابن عبد الله رضی الله عنه ته ویل شر دا مم مقرر و زکه چې دا شدید ډیر دی سخت دی سختي به یو خبره چانه کړ بس ټول تر خوش کړی وسه وجلې نو سختي ده بده کې اوامر سخت سره نه پکار نو ابو بکر صدیق و ته ویلې چې د دې وجه ته سختي دا ده چې ځان ته نرم ایمان دا زکه سخت دی مال ته نرم ایمان زکه دار ته الله سخت کړی دی که چرته زلک سخت وي نو دا به نرم وي خو ځان نرم ایمان دا زکه سخت دی او بلدار کې دا دلته کار نه دی ورس پرلې شي دته چې کار ورس پرلې شي به دلته خپل نرمي پیدا کی دا چې ما مشر کې تاسو به د نرمي ویني دا واقعي خبره وا چې شې ته مشري ور پغانه شي به ډېر وګدوګد نظر نه لګي چې مشري نه ور پغانه یو سری بس چې سی وی لګه به ویل چې سی وکړه به کړي نو د دې د وجه نه د دې سړي نرمي چې دا سختي چې دا نه وز دا روسه زمانه کې د کی نرمي پیدا کی ابو بکر صدیق رضانو عمر بن خطاب اغه مشرک او دا آیاتم به ورسوې پاغه وخت کې عمر رضوان ته وصیتونه وکړه اول دا وصیت ته وکړه چې دا تقوا نه وکړه د الله نه بیرېږي دویم دا چې دا حق ته بدایي وکړي قیامت پروس باندې چې دا کم موازین درنی کې دا تلې کنه دا د حق پرستی د وجنه دا شی عبارت یو ته ویو چې تعالی دا حق ته بدایي وکړه انما ثقلت موازین من ثقلت باتباع الحق دا تله چې درنیږي دا د حق پر سید واجنه وحق لمیزان یوزع فی الحق یثقل کم تله کې چې حق کې کو درشه به ضرور درنیږي وانما خفت موازین من خفت باتباع الباطل وحق لمیزان یوزع فی الباطل یخف دا باطل ته به داری باندې کې قیامت کې به دی ورته تل سپکه چې د عام خلکو دا تل سپکی دا باطل پرستی باطل پر روان د حق پرس نه وي دا خبره یو ته وکړلې او دا زمورنه د اورس پاره یو دا د لانی ویرو د مرګ نه ویرو چې ورم مرګ را روان دی یو غایب شه د تاته زید مکروه نه دی مرګ نه یعنی مرګ په تاره روان دی دا غنه ویریږي د مرګ لپاره تیارې وکړ وره عمر رضی الله عنه دا وصیتونه وکړه هغه کله را طلب کله اوله کې هغه ویلې چې ما امیر کوم ما ابو بکر صدیق زه ورم مرګ دل نه قبل ما سخت انکار یو ابو بکر صدیق په ناجورته کې چې تور را واغسته دا سر دل عوام کته د امارت قبول نه کی عمر ته ویل الله سعود العوام که دا مرض کو دا به ضرور قبل له بس هغه مجبورش کني دي خلکو مشران خوکه نه وي صرف د الله د دین د غلبې لپاره دغه زمانه مشرید سوا خپل مصیبت مصیبتونه خپل تکلیف تکلیف وو په دی وجه عمر رضانو مقرر شو خلق ته ویل شه د سبيات وکي د ابو بکر صدیق مخامخ سبيات وکړ شو بلال رضانو خلکو یې اعلان وکړل ټول خلق رااله د ابو بکر صدیق رضانو په مخامخ باندې بیعت د عمر بن خطاب سره وکړ امیرانو ته دا خبر ولېګل شو ټول دا خبر ومنله عمر رضانو خلیفہ شو ابو بکر صدیق رضانو د پیر ورځ د عائشین ته پوسو کو چې نن څو ورځ دوی پیر ورځ یوم الاثنين دا وزما د الله نو امید چې نن به ما الله وجني وجدا د چې د نبی رسول د وفات ورځ دا زه د هغه تابعدار من الله ما په دې ورځ وفات کړ په دغه ورځ باندې ما خام کې به وفات شو ابو بکر صدیق رضانو د دنیا نه لاړ او سخت مصیبت وي په مدینه والا راغ پس د رسول الله نه دغه غټ مصیبت نه ولګا دا تیر خلکو جوړل او خفغان وک پریشان شو په هغه باندې قسم دس عمر ابن خطاب مقرر ولی العهد نو څه اختلاف به اختلاف الحمدلله پیدا نشو او د خلافت در وسره هندو طریقې دی او دا چې ټول مسلمانان یو مشوره وکړي او کس مقرر کړي دغه طریقه دا چې مخکینه خلیفہ ځان لرسته ولی العهد ونیسي چې دا بس مان لرسته خو هغه خپل بچي ونني او نه خپل نور ونیو ته قوم نه وړاندې سره دا هغه ونیو ځکه چې د امت پیدې ته کتل وښه چې امیران مقرریږي نه خپل پیدې ته ګوري او هغه د دین پیدې ته کتل د دې د وجنه عمر ابن خطاب رضانو هغه خلیفہ المسلمین شه ابو بکر صدیق زم وفات شه دا خبر وای یرموک غزا ته ورسید یرموک جنگ شروع د وخت خالد بن ولید مشر دغه ته ورسید د شپې خبر ورسید ناغه مرګو ته الونه و ولی کدال زوی مو جنگ شروع دین مسلمانای کمزوری راځي ورو پر راځي الی ونه چکله فتح الله تعالی ولا ورک او غلبه ورک نبی په خلکو کې پاسه روي فرمایي چې ابو بکر صدیق د دنیا نه تله ده عمر رضی الله عنه دغه په ځای باندې والي شوې ده ابو بکر ماته ډیر محبوب وو او عمر رضی الله عنه په بارکیم صلی الله علیه و آله چې دغه محبت زما په زړه کې واچي ځکه هغه ما سره سختی کوله لیکن زبد الله علیه و آله دغه محبت زما په زړه کې ځکه صحابه دی بل سمینه محبت او دغه مونږ ته عادت به کوما نه په دې طریقه باندې ابو بکر صدیق د دنیا لار وای په اخره کې هغه دا عائشه ته وصیت وکړه چې د مسلمانانو د مال لمه صرف دوه درې شي نه اخیستې دي هغه بیت بیت المال ته واپس کړ یو غلام دی یو اوخ دی او یو کاسه ده وای کله چې دا درې واړه واپس شو عمر رضانو دې ورولېګل او چې دا د ابو بکر صدیق رضانو د مسلمانانو د مال نه دغه شغل ځنه هغه وجړه ډېر زیات او دا یو ته ویل چې ابا بکر لقد اتعبت من بعدک رستنی امیران د ستړي کړل او هغه په تکلیف کې واچول چې تا دون لکش د بیت المال نه خسته د غم بیت واپس کې دون معمولی شی چې یو خده یو غلام دی د خدمت لپاره او یو کاسه ده او دام ته بیت واپس کې نو رست امیران د ستړي کړل ډیر زیات عمر رضانو هغه ځکه مقرر کړ چې عمر بن خطاب د الله په امر کې سخت بل دنیا پرستی په انسان کې بالکل نه و دی وخت اوس دنیا را پراخه کی نو د امیر دی وخت په کار ده بالکل موزون امیر عمر ابن خطاب رضی الله عنه چې ابو بکر صدیق رضی الله عنه مقرر کړ د عمر ابن خطاب دور خلافت تقریبا لسکاله دور خلافت و چې دا وی کې به غاټه غاټه خبري وړي دا به موږ راوالو غاټه غاټه دا وړي وړي به فریدو ځکه چې هغه به ډیر وګړي خبره چې دا په دور خلافت کې کومه فتح شوې دی او کومه پروګرامونه شوې دي نو د دې متعلق خبره به ان شاء الله تعالی بیان د عمر رضی الله عنه فضائل دا غي خسته خسته صفاتونه او داغه کوم ځای پر حکومت رسیدل دا غړغړ جنگونه کوم یو کړی داغه کی چې کوم فائدہ منی خبره دا به موږ را نقل کړو الله سبحانه وتعالى موږ تاسو ته بشارت د خپل دین راکړي صلی الله وسلم علیه